Duha suresinin 6. ayetinde sığınacak yer bulan bir yetimdi. Yetimliğini imzalayan bir Kur'an var. Yetim. Yetim aslında kişi neye ihtiyaç duyuyor ama ona ulaşamıyorsa onun yetimidir. Allah Resulü babadan da anneden de yetimdi. Anneden yetime bizde öksüz diyorlar. Ama Arap dilinde babadan da anneden de mahrum olmak yetimdir. Hatta kocadan mahrum olmak yetimdir. Bana göre bugün eşini kaybetmiş beyler de yetimdir. Hanımdan mahrum olmak. Dolayısıyla ama bir de manevi yetimlikler var. İmandan mahrum olan iman yetimidir. Akıldan mahrum olan akıl yetimidir. İradeden mahrum olan irade yetimidir. Kur'an'dan mahrum olan Kur'an yetimidir. Ahlaktan mahrum olan da ahlak yetimidir. Yani neden mahrumsa onunla buluşturmak lazım. Budur. Allah Resulü'nün yetimliğinin Kur'an tarafından tasdikidir. Duha suresinin 6. ayeti. Yetimdi. Yetim olmak öyle kolay bir şey değil. Siz hiç yetim oldunuz mu? Ben oldum da onun için biliyorum. Ben annemi 3 yaşımda kaybettim. Annesi ölenin babası o gün ölüyor. Ben bunu gördüm. Çocuklar eğer çocukken anne veya babalarını veya her ikisini birden kaybettilerse hep o yaşta kalırlar. Onun için benim 3 yaşımda kalmış bir tarafım var. Yasemin Hanım da 8 yaşında kaybetti. İki yetim bulduk birbirimizi, birbirimizi teselli edip duruyoruz.